بسم الله الرحمن الرحيم. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاءه عن ظهر قلب غافل. اللہ سے جب بھی مانگو یقین کر کے مانگو کہ وہ پورا کرے گا. یہ یقین ہی تمہاری دعا کی قبولیت کا ایک بنیادی مرکز ہے، اور ان لوگوں کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں جن کو اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ، ایسے انسان کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے جو دعا تو کرتا ہے لیکن دعا کرنے میں غفلت برتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا، ہاتھ اٹھے ہیں اور دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، اللہ عز و جلال کی طرف توجہ کرنے والا، غفلت سے دور ہونے والا، یقین کرنے والا دعا کی قبولیت حاصل کر لیتا ہے.